بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم تلقي الجلب باب دې په بیان د دې کې چې حرام دي د قافلې سره مخ کې ملاوېدل چې لاخار تراغلې نه دا او د خار نه بار ته تسودا اخلې وردی تلق الجلبم وی او تلق البیوعم ورتوی تلق الرقبانم ورتوی د دې طریقه سره یو سړی د خار نبار وته د بار د تجار د استقبال هغه تجار چې هغه د بار ملک نا او د بار زایونو نور کلو نا د خار ته مال راړي چې د خار په خلکو خرج لدته د خار نه بار واغسته ایلا د خار تر ادن نشوي ندي او د دې خار نرخ نه ده پیژندل خو شوي په تاریخ باندې او د دې په حکمت کې د علماو اختلاف دی چې دا اول من راغله نو باز وی چې دا راوړون کې د دې خوراک او اسکاک د zarar نه بچي ځکه یو د بازار نو خلانه دی پیژندل کې دې شلته او شه په 100 روپۍ او دین په 15 غسته نو دای دومره کړاو مکو او دای له دومره zararم ملاو شو او چاوی دی حکمت داده داخلي والا د zarar نه ساتي اې دی په لور بار نه شامل راړو مسافر دی ناغزر زر مال خرسي وای جزم بچو لزم کور ته زم بیا نه مال راړ اچکلی کی کم دیره دی دته واغستو نو دیخو به اوس واره په واره خرسای اچ خلک خپه تکلیف شینو خرسای به نو دې سره په دې شهر والو تکلیف راځي پوښی په دوه حکمتونو دواړه حکمتونه مراد دي کدی کی یو کس والی نو بلم تکلیف شو او بیا غخار والو لم تکلیف شو انن زمانہ کې خنورم تکلیف دی ګوره د دین نبی رسول سلام منع کړی چې او شه در سرشتنه لخراب شي او دی خرڅه ګوره یو شه د بار ملک نه را روان شي نو در رسیدو نه مخ کی تی باز تجارتیان والی دا غشه د سلو روپو دی په 200 واغستو نو لارا رسیدل نه دی دغه تاجر بل چاته وی مال را روان دی ناور ته وی پدری سو زما شو نا غبل بل لوی نو چې غریب او فقیر ترارسی نو د سلو روپو شه زرو 500 تر رسیدل شه لارا رسیدل نه دی یو په یو خرسی بل په بل خرسی نو تاسو لبراشد الله حبیب وی لا تبع ما عندک یو شی تا سره موجود نه دی نو خرڅوي ما دا څومره تکلیف چې مونږ ته د معاش جوړ دی دا زمونږه بدو اعمال او د شریعت مخالفت جوړ کړي کچره دکانداران او تجار خرصول او غستو والا د الله او د رسول د قانون او حکم مطابق چلی دی نه لبم خیر وي خلکو لبم خیر وي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ابي زائده دهان بیا تحويل السند ده یعنی امام مسلم دا حدیث دا ابو بکر ابن ابي شيبه نا مورد ده او بیا وی حدثنا ابن المثنى ما دا حدیث ما ته ابن مسنا بیان کړي اغوی قال حدثنا یحیی یعنی ابن سعید حاصر بیا تحویل السند ده وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي دغره د دریو استادانو نه امام مسلم دا حدیث اوریدره او كلهم عن عبد الله دی ټول حدیث نه کرکره د عبد الله نه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى قال رسول من کړي ان تتلقى السلع چت ملاو شي اغا قافلي والو سرا سامان والو سرا حتا تبلغ الاسواق تردی چرورسی گدا بازارونو تا وهذا لفظ ابن نمیر او دا لفظ دی ابن نمیر دی وقال الاخران ادد درو استازانو نه حدیث اوری دره وی اغد و نور وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نها عن التلقی ورتاسو تے اوی چی حدیث ما درو استازانو نه اوری دره ازما یو استاز دا و یو غدو دا سی وای نو دې درته طرق الحديث هم را جمع کای چې هغه یو ویلی حتا انت تلقي السلعه حتا تبلغ الاسواق او دې نور وی نه عن التلقي چې د قافلی او تجار سره مخکې نه ملاوي وبه قال حدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله دا شان حدیث ذکر کړي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه بشك النبي عليه السلام نهى من فرمایله دا ان تلقى البيوع دملاوی دود بیوعو د تجارو نشته ولا مخ کلاړ ان شهر زان ارزان واغستو یو ایل zarar شو اوس به خار کی ال خرسه چې خدران شي نو خلق ل zarar ده و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشام عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يتلقى الجلب يو سره قافلي والو سره ملاوشي او غي خار ته مالونه روړي تو ور دبار کې ناس يو شيته علي وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جریج قال اخبرني هشام الفردوسی عن ابن سیرین قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول اي فرمائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائل لا تلق الجرب قافله او تجار سره د مخکنه ملاوي گئی ما فمن تلقى وسوق چور سره ملاو شو فشترا منه داغنه سشه وا هوسو فاذا اتى كل شراشي سيده السوق مالک د دې سامان بازار تا اوی قتل د سره دوکشوي د شلو روپو شه ته پلس غشته نو فهو بالخيار دل اختیار دے چه دے دا فسخ ختموی اگر علماء لکلی چاک لاړل او مخ کې واغستا نو ویدا بیع وشوا خرصول غستل تاب شل سرد گنانا صرف اهل الزواهر وی چې من راغلی نو ویدا باطل دی او داد امام احمد رحمت اللہ علی قولم دی ابیا شوافی و حنابل وی چې دی جالب لر خیار دی چې کله بازار تراغه که ده سر دوکا شوی نو دی غبی افسخ کولی شی او حضرت امام ابو حنیف رحم اللہ وی چه خیار ورت نشتا باب تحریم بیع الحاضر للبادی باب دے پو بیان دے کی چه حرام دا بیع دا حاضر للبادی دا پار دا اغبارتو دی د دې علماو دو تفسیرونه کړی تاسو وګورئ چې بیا ورولې شي اے یو دا دې چې د شهر زیدون کې خرصون کې پزان لازم کی چیرې زبد سامان بس صرف په باندو والو خرصو دې تما کای پډې روپیه شو کې په شهر والے نه خرصي د دا یو هغه وخت کې دی چې کله دا خار والا په قحط او په تکلیف دی عددی د پاره کې چې څوک برازي ګران به په خرصو نو ناروا شو یم تفسیر د دې دار یو شهري سړی باندې چلووي چې ته دې دا سامان پخپل مخر سوا زد تان پدی خپوی گم زبی در لبازار کی خرس کم نو داد شهر وسیدون کے وکیل جوړ شو پخرسول د سامان کی د بانڈی والا دا پارا سکو شوی پا خبر دیور تا دلال جوړ شو وکیل جوړ شو پدی کې نقصان داده دیر خلق دلر زیونو نا فروت میوی دانی سبزیان بازار تراڑی نمازیگر کیا ہوئی چی زرزر میں خرس کے چشپا میں بچو تاو رسولے اساری میں بیان میں ویراڑے دیو جی نگور باز خلق داسی چی ساری سسودا نکائی مازیگر کئی زکر ساری دا سودا یو نرخ ہوئی امازیگر بیا پا دی خاریو کی ارزان ہے وز د شهر باشنده ورته وی جرزان ارزانې مخر سوا ما سره کېدا ازبه در لواره په واره ګران خرصو نو پدی کې په شهر والو باندې تکلیف راځي د حدیث معنا دا د الله او رسول خلق پریزي چې الله باز له باز زری سره رزق ورکای او د مسلمانانو د معاشري د تنګي او د تکلیف سبب مو جوړي دی پوښوي په مقصد باندې او بیا دا شهري سړی چې باندې چیلې او شیخ ارسي نو دا مکروه دي چې کله خاروالو ته ضرر رسي او که ضرر ني نو ای بیا پکې کراهت نشتا دا احناف وي او جمهور وي بیا مکروه دي بس من راغلي په حديث کې ای عمل کئی پہ اطلاق دا نہیں که ضرر بیو کنیوی دا اللہ حبیب منع کری و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و عمر الناخد و زہر بن حر قالو حدثنا سفیان عن الزہریم سعید ابن المسیب نبی هريره رضی الله تعالی عنہ یبلغ به النبی صلی الله علیه و آله وسلم ابو هريره رضی الله عنہ دا خبر نبی علیہ السلام پر رسائی قال الله حبیب فرمایلی لا یبیع حاضر خرصول دین کئی شهری لبادن دباند چی دپارا تو ما سر اپریزا و زرزر مخر سوا ارزان ارزان مخر سوا اشهری و لوی زبیدر لگران گران خرصول وقال زهیرن زهیر وی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو بیشکد اللہ ویبنہا منکڑی ان یبیع حاضر لبادن چه خرصولو کی شهری د پارد باند چی و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم و عبد ابن حمید قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ابن طاووس عن ابیه عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقي الركبان يو سره قافلي والو سره دخار نه بار مخکي ملاو شي او د دین من کروي يدي حاضر لباد چې شهري سره خرصول کوي د فارد باند شي قال فقلت لابن عباس ما ابن عباس رضي الله عنه ما توي ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا داغ دلال دی نه جوړيږي چې دی وې زبرت دلالي کوم ازب وكيل زبې در تخرفو ما امام بخاري رحم الله پدي دليل نیولې وای چې په مزدوری ولا خرشه یې له ناروا ده هغه بغیر د اجرت نه نه مکرو نه دی بخاری کې مو ویلي ا جمهور علما وای نه که مزدوری یې کنا من راغلی دام عدم جواز ده مطلقا و به قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی قال اخبرنا ابو خیثما عن ابي الزبير عن جابر و به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لا يبي حاضر لباد ارسول دې کوي شهري د پاره د باندې چی دع الناس خلق پریز یرزق الله بعضهم من بعض الله و بعض ته بعض نه رزق ور کوي هه باندې شیران ساغل پکې مزدوری میلاو شو او دیلم پکې آسان مال میلاو شو نو نه پدای سختی شو نه په شهر والو سختی شو غیر ان فی روایت یحیی پر روایت یحیی کې دغه مر الفاظ دی یرزق دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله دغشان حديث ذکر کړي وبه قال حدثنا يحيى بن هنا قال اخبرنا هشام عن یونس عن ابن سیرین عن آنس رضی اللہ عنہ آنس بن مالک قال نوحینا ویمون منکرشو یبیا حابر لباد چه شہری سہے دی خرصول کی دپارا دپانڈ جی و انکانا خواہو و باہو اگر کرے اخبر روریو کپلاری دا سے الفاظ راغلی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد بن انس رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال انس بن مالك رضي الله عنه نهينا من منشي ويبيا حاضر لباد چه خرسول کی شهری دفار باندچی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحابه.